जितना परमात्मा के विषय का आपको ज्ञान हुआ है, जिससे हुआ है, वो जानो ना वो जानो, उस विषय में वो गुरु हो गया और कोई पूजा की जरूरत नहीं। ये इतनी माई बैठी है, भाई बैठे हैं, आपका विवाह हुआ, उस स्त्री को आपने अपनी पत्नी माना और स्त्री ने अपने को पति माना, वह ब्राह्मण ने पास पूछो कि देवी, कभी ब्राह्मण का पूजन किया, कभी भेंट करी क्या, बताओ। अखंड आपका संबंध अखंड हो गया, आप पतिव्रता हो गई, पतिव्रता हो गई उसी, वो पति आपका हो गया, वो पत्नी व्रत हो गया। गुरु जी ने आगे पूछा कभी सपने में भी, आपने स्वीकार कर लिया, वैसे हो गया। गुरु मिलने की जरूरत नहीं उम्र भर। एक नाथ जी महाराज जैसे गुरु भक्ति में देखे नहीं है, वो कहे तुम वहीं रहना, वहीं बैठ गया, घर पर नहीं गए, और वहीं घर बना, दादी माँ वहीं आ गई, दादी माँ बूढ़ी दिखना बंद हो गया, दादी माँ वो वहीं आई, वहीं घर बन गया, वहीं भजन स्मरण हुआ। गुरु भक्ति ऐसी देखने में नहीं आई, सत्र संतों में देखी है, एकादश स्कंध 31 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में आधा प्रश्न प्रश्न, एक प्रश्न दो प्रश्न, आधा प्रश्न गुरु भक्ति का लिखते ही है, प्रत्येक अध्याय में गुरु बनी में लिखते है। गुरु आगे ऐसी बात करी, वो ब्राह्मण कह दिया तुम अब वहीं रहना, जहां कागज मिला, कागज मिलते ही परिक्रमा करी, दंडवत करी और पढ़ा गया वही रहा, वही मर मिलते नहीं करो कुछ नहीं कर, गुरु भी मर गए थे, रोए नहीं, चिंता नहीं, गई नहीं, ये गुरु भक्ति। आपको जो भी सहायता मिली, जो आपको शिक्षा मिली है, वो गुरु है। गुरु शरीर नहीं होता, कभी शरीर गुरु नहीं होता, गुरु शरीर नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता, गुरु सिद्धांत होता है, बात होती है सिद्धांत, वो जितना आपके बैठ गया, जिससे बैठ गया वो गुरु, एकदम सच्ची बात है। खंडन करो कहीं मन में, तो खंडन करो बताओ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए ना, तो गुरु की बहुत महिमा सुनते हैं, तो गुरु दोनों खड़ा तब है, पहली बात करे अंत बात, गुरु गोविंद दोनों खड़ा तब बात है, गुरु गोविंद गोविंद खड़े होगी ऐसे कैसे, गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़े, ध्यान दो बात, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद खड़े नहीं बड़ी क्या गुरु की महिमा होगी, बात बात सुनी, गुरु गोविंद दोनों खड़े तब महिमा है, बिना भाई महिमा है, बिल्कुल बोलो। भगवान कृष्ण को गुरु मान सकते हैं? बिल्कुल, कृष्ण बने जगत गुरु, मानो तो है नहीं मानो है, वे तो है ही, वे धोया उतरे बोले, धो दो धोने उतरे बोले। भगवान को किस प्रकार गुरु माने, किस प्रकार जिस प्रकार गुरु मानो, जिस प्रकार मानना चाहो, कृष्ण तो गुरु और गीता मंत्र, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत है नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं उड़ूगी। एक गुरु बनने के शौक वाले ने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि करी है, गुरु गीता है महाराज, देखा कोई मिली नहीं हमें, मूर्त ही मिला नहीं है, कागज दिया है झूठी, किसी को मालूम हो कोई तो बताओ, आपको मालूम हो तो आप इतने में से बताओ, गुरु गीता किसी ग्रंथ का है, कोई ग्रंथ का नाम नहीं है, संत पुराण नहीं मिला हमारे को, मिला नहीं, हमारे जरूरत है, आप बताओ, कोई बताओ, पूछ पाछ बताओ, नहीं करो बताओ, हमारे जरूरत है बताओ। बताओ गुरु गीता का पाठ, बहुत बड़े बड़े श्लोक है,

मैं पूछू इस साल आपकी जानकारी बढ़ी कि नहीं? बड़ी है, बहुत बड़ी है, बढ़ती जा रही है। बड़ी है ना? हाँ। तो गुरु से बड़ी है, गुरु से बड़ा तो गुरु से तो ते में नहीं आ, फिर मैं गुरु आ गया। गुरु महाराज के पास में गुरु बिन भवन नहीं देता है ना कोई, कैसे चलेगा बताओ? गुरु को जैसे गुरु गान हुआ वो गुरु है। आप गाना हमारा आज दूसरा दुनिया का शुरू, जिससे ज्ञान हुआ। एक लव्य को काटते पट देते पट काट दिया। अभी तक सालग्राम जी कहते थे अभी तक उसके वंश है, इन अंगठों से जाए वाण चला वाण गुरु जो दे दिया काम कैसे वंश परंपरा का बी दशक का तेरे गुरु जी को दिया हुआ है, ये अपना नहीं है, अपना कौन नहीं, गुरु जी दे दिया। जगह कहो मैं चेला नहीं बनाऊ, दक्षिणा मांगे दक्षिणा मांग ली, बताओ कहाँ वचन वचन पर रहे, वचन पर कहाँ रहे? मैं शिष्य बनाता नहीं, इलेक्शन लाओ किस बात की? पूछना भाई कोई था पड़े किस बात की इलेक्शन? गुरु हो ही नहीं अब, बताओ दक्षिणा किस बात की? एकदम की बात, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की ठोस बात है। गुरु के संबंध में लेख लिखा है, लिख लिया है, सब पैगा लिखना। गुरु के विषय में क्या क्या बात है उसमें लिखी है, एक छोटी पुस्तक छोटी लिख दिए, पुस्तक लिख दिए, प्रेस कॉपी भी बन जाएगी और नौके में सता जाएगी, छुप करा जाएगी। उसका नाम रखेंगे क्या गुरु के बिना मुक्ति हो सकती है? उसका नाम ये रखेंगे क्या गुरु के बिना मुक्ति हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मंदिर ने बताया कैसी बात करो, मुक्ति में बाधक कौन कैसे होगा बताओ? मुक्ति में बाधक कैसे होगा? मेरे को ताला बता दिया, चाबी बता दी, चाबी बोल देंगे कैसे ताला लगेगा? जिसको बात बता दी, आपको ज्ञान हुआ नहीं, कुछ पारमार्थिक विषय में ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, जैसे हुआ वो हुए वो। आप मानो मत मानो, आप पूजा करो मत करो, कुछ मत मानो, वे कभी नाराज नहीं होंगे, कभी नाराज नहीं होंगे, कभी श्राप नहीं देंगे, कभी अनुष्ठ नहीं करेंगे, सदा निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। जिससे जो गुरु मिला, जिससे जितना ज्ञान हुआ उतना गुरु है, वो सब गुरु है। बताओ मेरे को ज्ञान हुआ वो मेरे गुरु, आपको ज्ञान हुआ आप गुरु। आप ध्यान दो, गुरु ज्ञान हुआ नहीं है, ऐसे लगे ना पूछो सैकड़ों आदमी कटे, एक को बता दे कान पकड़ा, मेरा एक भी बता दे ज्ञान तो मेरे कान पकड़ना, राम गुरु नहीं बना रहे ज्ञान है आपको, आपने गुरु नहीं बताया, आप ज्ञान है। इस साल ज्ञान हुआ नहीं, बहुत थोड़ा सा ज्ञान नहीं हुआ इस साल, कुछ ज्ञान नहीं हुआ वो, ऐसा करने वाला कोई सही शायद मिले। बताओ आप मैं बताओ कि मेरे को कुछ ज्ञान, इस साल में कुछ ज्ञान नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ ज्ञान, बताओ बोलो, कोई बोलो सच्चा, बोलो सच्चा। बहन मिट जाए सबका, सबका बहन मर जाए। ज्ञान हुआ गुरु, तो बोलो गुरु हो गया। जिसको गुरु नहीं ज्ञान नहीं हुआ वो बोलो, इतने आते बैठे से जिसको इस साल किसी में आप गुरु नहीं हुआ वो बोलो, जिस किसी को ज्ञान नहीं हुआ बोलो, क्या बोले? बोल नहीं सकते, वो गुरु है। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु में शरीर बुद्धि अपराध है, गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि अपराध है। इस श्लोक में कहा है

बताऊ आपको, जिसने ऐसी बात बताई जो मेरे को पूछ तुम पहले मिली, मैंने पीछे पूछे कुछ याद नहीं, मेरे कुछ याद नहीं है, कौन हूं कहां हूं भगवान क्या है क्या, कुछ भी याद नहीं, नींद नहीं, आलस नहीं, साफ सच वृत्ति कुछ नहीं। मैंने उसको वृत्ति छोड़ लिया, वही छोड़ मत, छोड़ मत, असली चीज है, असली चीज असली, मानो कुछ भी मेरे को ज्ञान नहीं, भगवान का नाम याद नहीं, भगवान याद नहीं, जागृत साफ, नींद नहीं, आलस नहीं, साफ। मैंने उसको जोर से मिटाई, मिट जाए तो मिटा मत, कृपा कृपा कृपा सुनवाई। आज ही पढ़ा मैंने पूछू, आज ही उसने पूछ लिया, आज बता दिया, आज ही पढ़ा। एक तो क्रिया एक पदार्थ, ये दो सोचो आपको संतोष होता है, गलती है लिखी पुस्तक में, क्रिया और पदार्थ ये आपको बहम है, आपका अपराध है, उद्धार नहीं होगा। क्रिया और पदार्थ का अधीन मान लो, क्रिया और पदार्थ उनसे उठना पड़ेगा, आप ही उससे पूछ लिया, क्रिया क्रिया और पदार्थ। अरे क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है, क्रिया मात्र प्रकृति, पदार्थ मात्र प्रकृति, बताओ भिन्न प्रकृति है? क्रिया जितनी प्रकृति है, पदार्थ जितनी प्रकृति है, क्रिया से पदार्थ जितने दोष है उतने भूल है। गुरु महाराज तो यम भेजा से है, गुरु महाराज तो, गुरु महाराज कृपा करे, कृपा सबका कल्याण करने के लिए। भाई जी क्या तो रहे, भगवान तो दर्शन देने के मरे देखो, भूख मरता हो कैसे मरता जो कितनी कृपा है, इस वजह से गुरु मरे बताने वास बताना है। अरे कितनी बातें बताई है जितने आप पूछ भी नहीं सकते, आप पूछ नहीं सकते, इतनी बताई ही नहीं, बताओ आप पूछ ही नहीं सकते, इतनी बातें बताई है, ये गुरु बताई है, मेरे को बताई, आपको बताई, सबको बताई, किसी का पक्षपात नहीं है, आपको बताई, मेरे को बताई, सबको बताई है, ये गुरु बना है, गुरु कृपा से मिला है, गुरु को वंदन दोनों खड़े बातें बातें बनाने, गुरु को वंदन दोनों खड़ा, केवल ठगाई है, कोरी ठगाई, निखास ठगाई, आपके आपके नगरी जी प्योर ठगाई, प्योर ठगाई। तो वो हमें हंसी कर कर पूछते है बाद में, अरे कृष्ण तो द्वापर युग में हुए और तुम तो कलयुग में भटक रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, हम कहते हैं कृष्ण मंदिर जगत गुरु, बोले वो तो द्वापर में हुए, अभी तो कलयुग है, तुम भटक रहे हो वैसे ही बिना गुरु के। गीता गीता गलत थी, द्वापर में गीता, गीता काम ही नहीं, द्वापर में गीता, अब गीता काम ही नहीं, कैसे मूर्खता है, दुखी मूर्ख शुरू पड़ी, मूर्ख शिरोमणि बनावाग में जाए गीता, तो अब गीता क्या काम नहीं, वाह मूर्ख शिरोमणि महाराज। अरे कृष्ण पुरुष ने जगत गुरु, जगत से बाहर हो गया, अब मात जगत गुरु, आपको बहुत बढ़िया गुरु मिले, बहुत बढ़िया, आपको और हमारे को बहुत गुरु, हरेक वर्ष में ज्ञान बढ़ता है, गुरु बिना ज्ञान बढ़ता है, गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में आरसी दिखता है, दिखता है तो गुरु कृपा है, केवल गुरु कृपा है, गुरु कृपा से ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है गुरु कृपा से, सबको ज्ञान हुआ है गुरु कृपा से हुआ है, बोलो गुरु कृपा अपने ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान मात्र गुरु कृपा से हुआ है, ज्ञान उपाय के लिए साल अंधेरे में यही गुरु कृपा है। सब पर कृपा हो रही, गुरु बना दे, गुरु बना दे कृपा हो रही, मस्त हो रहे, आनंद हो रहा है। भाई यार भाई के जाना सब को मन मारे गए जानो सब रहे, ये जाने वाले गले जाना अच्छा नहीं लग रहा, जाना पड़ता है। बोलो ये गुरु कृपा है, ज्ञान व गुरु कृपा है, आप पर भी हमारे पर भी, हमारा भी ज्ञान हुआ है। स्वामी जी एक प्रार्थना है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, भागवत सबने सुनी है, ये दत्तात्रेय के 24 गुरु को नहीं माना तो फिर अब क्या बताएं। एक प्रार्थना और है, 25वां गुरु उन्होंने शरीर को बनाया, इसके बारे में थोड़ी कृपा करें। शरीर गुरु दे, शरीर हरदम उपदेश दे रहा, शरीर हरदम जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, सब संसार जा रहा, शरीर उपदेश हर संसार प्रत्येक क्षण जा रहा, तुम्हारे साथ रहने वाला है ही नहीं, एक क्षण इसीलिए बनाया कि है ही नहीं है, जान जाओ। अरे ये गुरु जी 25वां गुरु एकदम जा रहा है, गुरु बड़ा थे आप पहचान तो नहीं, पहचान तो नहीं, गुरु बड़ा जाए आप हमारे उच्च तरह गए क्यों आए बीच में, कृष्ण बुलाया, कृष्ण निमंत्रण दिया, क्यों आए? देखो बच्चा है, बच्चा है बहुत अच्छा है, पर माँ के बिना बच्चा है क्या? माँ के बिना बच्चा है ही नहीं, बच्चे बिना माँ है, माँ नहीं है, है। माँ बच्चे से होती है, बच्चा पहले होता है माँ पी से होती है, माँ हो जाना ना हो बिना बच्चे माँ हो जाएगी, ऐसे चेले बिना गुरु भाई के नहीं, चेले बिना गुरु कैसे होगा? गुरु परतंत्र है, चेला स्वतंत्र है, गुरु की महिमा है। आपको हमारे को जो ज्ञान हो रहा है गुरु से हो रहा है, सब जितनी चर्चा होती है गुरु महाराज की होती है, जहां ताए वो अंधे अंधे हुए रहते हैं, वो भी चर्चा भगवान की है। प्रकाश ज्यादा होता है कम होता है, प्रकाश प्रकाश को दिखता है, प्रकाश सब प्रकाश गुरु महाराज का है, गुरु कृपा से हो रहा है। कोई चक्कर ज्यादा बीमार गुरु जी ने कैसी कृपा हो रही है, गुरु कृपा बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये संसार ये शरीर शिक्षा दे रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, एक क्षण भी, इसमें तो कोई चीज एक क्षण भी नहीं टिकते, ये गुरु कृपा है। देखो प्रत्येक देखो बड़ी भारी कृपा है गुरु जी, हम कभी विचार नहीं करते, कहते ही नहीं, हम नशा निरोध नहीं करते, गुरु को नमस्कार करना चाहिए ना, जबरदस्ती याद रहते हैं गुरु जी के मन में ज्यादा है। बच्चे का जन्म नहीं हो सकता माँ के बिना, पर बच्चे बिना माँ नहीं दे सकते माँ हो सकती नहीं, सेवन माँ ही नहीं हो सकते, तो चेले बिना गुरु ही नहीं होते। बोलो गुरु जी पराधीन है, भगवान है भाई, भगवान कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु भगवान है। गीता जैसा उपदेश किता नहीं पढ़ रहा है, चेला किता है, अब गिनती करो कितना आदमी गीता पढ़ रहा है, कितना आदमी, सब गुरु जी कृष्ण भगवान है। बोलो जो गीता पढ़ता है उसे गुरु कृष्ण है कि नहीं, इतना किसी शिला नहीं है, हिंदू चंद मुसलमान है ईसाई सब शिला है, गीता का सब शिला, सब शिला सब शिला, हमारे गुरु भाई सब गुरु भाई। गुरु भाई अभी कितने गुरु भाई हमारे गुरु भाई ठाकुर ठाकुर जी के सब चेला जो गीता पढ़ते है गीता ज्ञान में गीता टीका लिखी गीता पर सब बताया गीता पर बताया गीता को आदि देश रहे सब चेला सब कृष्ण भगवान चेला बोलो नहीं है कदो नहीं है कैसे कदो बताओ गीता से ज्ञान मिला है सब चेला पीढ़ियां बेटी पीढ़ियां गुरु जी गुरु चेला ही चेला चेला ही चेला कैसे गुरु बना देंगे कैसी कृपा हुई गुरु की कृपा हुई है सब सब गुरु कृपा है सब गुरु आपको ज्ञान बढ़ा है आपकी श्रवण बढ़ी है मैंने गुरु बढ़ी तो ये पसंद है। एक दफे शेठ जी बोले थे नारायण जी वगैरह कई लोग बैठे थे बोले ये स्वामी जी महाराज तो अपने को गुरु नहीं मानते हैं पर ये नारायण वगैरह सब स्वामी जी के चेले हैं बोलो बोले स्वामी जी नहीं मानते ये मैं गया तो मैं शेर जी गया और दूसरे नहीं मानते हैं और शेर जी सभी गुरु है कानपुर की घाट है रात में गए हो कि हम स्वामी जी कैसे मिला गए हमें सेठ मिला था स्वामी जी मिला ही नहीं हमारे को जैसे सेठ मिले हैं वैसे आपको स्वामी जी नहीं मिले रोटी में देवे मकान में देवे ध्यान में देवे धन बताओ मुझे स्वामी जी देवे हमारे को जैसे सेठ मिला है आप चुप हो गए बोलो ये गुरु कृपा है मानो गुरु कृपा से मस्त हो जाओ आप तो सब भाई बहन मस्त हो जाओ आज गुरु मिल गया गुरु बना लेंगे गुरु बना लेंगे आज गुरु बना लेंगे गुरु बना लेंगे मस्त हो जाओ मौज होगी मौज होगी अरे क्या होगी गुरु बना गुरु जी मिल गए हमारे पता ही नहीं था अब पता था गुरु मिल गए गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा तो सब गुरु मिल गए आज तो निहाल हो गए सब गुरु मिल गए और गुरु जी कीर्तन करवाए गुरु जी के नाम में मस्त हो गए सब मस्त हो गए गुरु मना रहे राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 4 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम